أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن. المعاني مانالار التي او مانالار كي تستفاد تؤخذ alınır elde edilir من الاستفهام استفهامdan elde edilen manalar. Peki ne vasıtasıyla istifade ediliyor, alınıyor? Bil karaini karine. İşte nefi manası, inkar manası, takrir, tevbih, ta'zim, tahkir, istibba, taaccub, tesviye, temenni, teşvik gibi anlamlar bunlar. Şimdi kaideyi okuyalım. El-kaide. Kattahrucu bazen çıkar. El-fâzul istifhami. İstifham lafızları çıkar. An-me'anîhâ el-asliyeti. Asli manasından, asli manalarından çıkar. Yani tasavvur talep, tasdik-i talep manasından çıkar. Lima'anin uhra, başka manalara çıkar. Yani başka manalar kastedilir o istifamla. Tüstefadü, elde edilir o manalar. Min siyakil kelami, kelamın bağlamından, akışından o anlaşılır. Ne gibi mesela o? İstifamın asli manası olan talebi tasavvur, talebi tasdikten çıkıp da elde edildiği manalar, ortaya çıkan manalar, kastedilen manalar ne gibi manalardır? Ken nefi, nefi manası. Vel inkari, ve takriri, ve tevbihi, ve ta'zimi, ve tahkiri, vel istibtai, ve taaccubi, ve tesviyeti, ve temenni, ve teşviki. Bu manalar. Şimdi bunların her birinin örneklerini görelim, uygulayalım. قال البحتري بحتري دذي هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكا وإلا ضيقة وانفراجها. هل الدهر دهير يعني دنيا زمان değildir إلا ancak nedir غمرة bir غمرة bir harp bir sıkıntı. Ve tus'iduni fi gamratin ba'da gamratin sebuhun leha minha aleyha şevahidu. Şiirde var diye ve tus'iduni, beni koşturuyor. Fi gamratin ba'da gamratin, bir harpten bir harbe, bir savaştan bir savaşa beni koşturuyor. Sebuhun, sabih, suda yüzen gibi giden at, suda yüzer gibi giden at. Leha minha aleyha şevahid. Öyle bir at ki leha, o ata ait. Minha, o attan olduğu halde. Aleyha, o atın üzerinde ne var? Şevahidi, alametleri var. O atın soylu bir at olduğunu, o atın kendisinden anlaşılan ve o atın üzerinde olan alametleri, göstergeleri var. Fi gamratin ba'da gamra. Bizim burada örnek verdiğimiz şey o. Yani harpten harbe. Dünya dediğin sıkıntı, meşakkat, harptir. Vencilauha, o harbin açılmasıdır. Ve şiyken, süratli bir şekilde. Ve şiyken, seri'a. Ve illa, yoksa dıyıkatun ve firacuha. Bir zorluk, ondan sonra zorluğun kolaylığa inkılap etmesidir. Yani dünya dediğin şey bir sıkıntı, meşakkat, harp, ondan sonra onun hızlı bir şekilde kaybolmasıdır. Veya dünya dediğin şey bir darlık, o darlığın ne yapması? Tekrar genişliğe inkılap etmesi. Başka bir şey değil. Anlaşıldı. Nefi manası var burada. O her nefi manasını veriyoruz. Evet. Meddehru illa gamratun demek yani. Burada nefi manasında. Anlaşıldı. İki. Ve kâle Ebu't-Tayyib fil medihi fil memduh. Memduh hakkında Ebu't-Tayyib diyor. Eteltemisu Teltemisul e'da'u ba'dellezî ra'et kıyâme delilin ev vuduha beyanin. Eteltemisu, arıyor mu? Arayacak mı hala? El-e'da'u, düşmanlar. Düşmanlar arıyor mu? Ba'dellezî ra'et, gördükten sonra o düşmanlar, kıyame delilin, delilin kaim olduğunu, var olduğunu, ev vuduha beyanin, apaçık, açık bir şekilde, açık bir şekilde, yani beyanın bu kadar açık olduğunu, delilin kaim olduğunu gördükten sonra, yani senin fazlına delalet eden delilleri apaçık, aşikar bir şekilde gördükten sonra hala düşmanlar delil arayacak mı? Aramaları yanlış. İnkar. Değil mi? İnkar var mı? Aramasınlar. Yani diyor ki hel yatlubu e'da'uke, senin düşmanların arıyor mu? Delilen delil ki ala ennallâhe, Allah-u Teala, muhakkak ki Allah-u Teala Hazretleri yuridu en yec'ale emrake huvel galib. Allah-u Teala senin emrini, senin işini galip kılmayı murad ettiğine delil mi arıyorlar? Sen zaten galipsin. Nasıl bunu arıyorlar? He? Ba'dema ra'ev, gördükten sonra onlar el edillete ala zal. Allah-u Teala'nın senin işini galip kıldığını onlar gördükten sonra hala senin fadlın, senin galibiyetine delil mi arıyorlar senin düşmanları? Yanlış yoldalar. Aramamaları lazım. İstifam burada inkari. Ve kâle el-Buhturî, şair Buhturî diyor. Eleste e'ammehum cûden ve ezkâhum ûden ve emdâhum husâmen. Eleste, sen değil misin? Elbette öylesin. Takrir ediyor bak. Eleste, sen değil misin? E'ammehum, onların en umumi olanı, en çok olanı. Ne cihetiyle? Cuden. Cömertlik cihetinden en umumi olanı, en çok cömertlik yapanı sen değil misin? Ve ezkâhum, onların en güçlü olanı, en temiz olanı. Uden, cisim bakımında. Ve emdâhum, onların en keskin olanı. Hüsamen, seyfen. Kılıç bakımından en keskin. Cisim bakımından en temiz, en güçlü. İyilik, ihsan bakımından en umumi, en çok olanı sen değil misin? Elbette sensin. Başkası değil. Anladın mı? Nerede, burada ne var? Takrir. Zihne, iyicene bu istifamda ne var? Yerleştirme var. Sen osun, o. Başkası değil, sensin o. Ve kâle âharû, başka bir şair de demiş. Ne demiş? İlâ mel hulfu beynekum ilâ mâ ve hâzid vaccetü el kübra alâ mâ. İlâ mâ istifam. İlâ mâ el hulfu beynekum. Aranızdaki bu hulf, ihtilaf, çekişme, tartışma, nereye bu, nereye? İlama, nereye? El hulfu, hulf, ihtilaf, nereye? Beyneküm, sizlerin arasındaki bu ihtilaf, nereye kadar? İlama, nereye, nereye? Nereye kadar sürecek bu? Ve hâzi vaccetü, şu gürültü, şu gürültü, el kübra, şu büyük gürültü, kavga, gürültü, alama, ne üzerine var? Ne üzerine oluyor? Neden oluyor bu kavga, gürültüler? Bu gürültüler niye? Burada ne var? Tevbih. Tevbih. Azarlama. Nereye kadar kardeşim bu ihtilaf? Neden dolayı bu gürültüler, sesler yükseliyor yani? Ve kâle Ebu't-Tayyibi fir-risah, mersiyede. Tazim ifade edecek şimdi. Men, kim o? Kim var? Lil mehafili vel cehafili ve sura. Ben kim? Kim? Lil mehafili. Panayırlar için. Vel cehafili. Ordular için. Ve sura. Gece yürüyüşleri için. Gecede yürümeler için. Kim var? Kim var? Kim? Kim artık panayırlara önder olacak, askere önder olacak, askeri gece yürütecek? Kim? Sen ki gittin, kimse kalmadı. Fekadet. Yitirdi. Yitirdi. Panayırlar, ordular, bunlar yitirdi. Bir farklı dike. Seni yitirmekle, seni kaybetmekle yitirdi. Ne yiran la yatlu'u. Doğmayacak bir yıldızı kaybetti. Gitti bir yıldız. Daha doğmayacak. Anlaşıldı? Ve men ittehazete. Kimi edindin? Ey ölüp giden adam. Kimi bıraktın yani? Ve men ittehazete. Kimi edindin? Alezzuyufi. Misafirlerine karşı, misafirlerin üzerine. Halifeten. Vekil olarak, halife olarak kimi edindin? Halifen kimdir misafirlerin üzerine? Kim misafirlerini doyuracak, yedirecek? Da'u. Zayi oldular. Misafirler zayi oldu. Kimdir halife? Kimi edindin? Ve mislüke, senin gibisi var ya, la yekâdü yudayyi'u. La yekâdü, senin gibisi, la yekâdü, hiç yaklaşmaz, yakın olmaz. Yudayyi'u, zayi etmeye, misafirleri zayi etmeye hiç yaklaşmaz. Onun yanında hiç misafirler zayi olmazdı ama yerine kimi bıraktın? Kimi? Senin gibi kim var artık misafirleri doyuracak, ikramlar edecek? Kim var panayırlara efendim önderlik edecek, ordulara, gece orduları, düşmanlar üzerine getirecek? Yok. Ne var? Tazim var burada. Kim var artık? Sen gittin, kimse kalmadı. Ve kâle. Yine Ebu Tayyip söylüyor ama yehcu hicbe diyor, kötülüyor. Kafuran, kafuru hicbe diyor. Diyor ki, min eyyeti turki, min eyyeti turki, hangi yollardan yeti geliyor misleke senin gibi bir adama el keremu. İyilik, ihsan senin gibisine nereden gelecek? Cömertlik sana nereden gelsin ey kafur? Niye gelmez? Ya senin atalarına bir bak. Eynel mehacimu ya kafur vel celemu. Eynel nerede, nerede? El mehacimu. O kan şişeleri, hacamat yapıldığı zaman içine çekilen o kan şişeleri. Ya kafur. Ey kafur. Kan şişeleri nerede? Kan şişeleri nerede? Vel celemu. O neşter. Kan almak için böyle o deriye sürtülen kesici alet. Değil mi? Ne yapıyor? Böyle yapıyor ya bak. Hacamat yaparken de adamın sırtına ne yapıyor? Böyle o neşter gibi şeyle böyle çizik atıyor. Küçük küçük çizikler atıyor. Ondan sonra o kan şişesini ne yapıyor? Oraya yerleştiriyor. O kan çıkıyor orada. Sen ancak diyor kan şişelerini bilirsin. Kan şişelerini bilirsin. Kan şişelerini bilirsin. Bir de neyi bilirsin? Neşteri bilirsin. Sen bunları bilirsin. Sende ikram, ihsan nereden gelecek sana? Sana bu ikram, kerem, cömertlik nereden gelsin ya? Nasıl gelir? Nerede kan şişeleri? Nerede neşter, bıçak? Sen bunları bilirsin. Kan almayı bilirsin yani. Tamam mı? Yani çünkü kafur Haccam'ın kölesiymiş. Mısır'da bir haccam. Hacamatçının, kan alıcının kölesiymiş. İhşit onu ne yapmış? Almış kendisine. Ha, İhşit. Kafur el-İhşidi. olmuş. Orada işte vali olmuş, bilmiyorum ki abi. Kafir'e de sen diyor, yani nereden geleceksin ha cömertlik? Sen ancak kan şişelerini bilirsin, neşteri bilirsin. Evet, bu da tahkırdı. Şimdi istibda. İstibda, bir şeyi batı, uzak saymak. Ve kâle eydan. Hatta me nahnu nusari en necme fil zulemi ve ma surahu ala khuffi ve la kademi. Hatta me nereye kadar nahnu biz nusari, nereye kadar geceleyin yürüyeceğiz en necme yıldızla fil zulemi, karanlıkların içerisinde yıldızla biz nereye kadar gidelim, nereye kadar yürüyeceğiz? Şimdi yıldız var, yürüyorlar gece. Ya nereye kadar yürüyelim? Nereye kadar gidebiliriz? Ve ma surahu ala khuffi ve la kadem. Ve ma surahu, onun geceleyin yürümesi, o yıldızın geceleyin yürümesi ala khuffi ve la kademi. Ne mestil üzerinedir, ne ayak üzerine. Anladın? Yani ne huf üzerine, huf devenin tabanı, ne deve tabanı üzerine yürüyor, ne de adam ayağı üzerine yürüyor yani. Yıldız yürür mü? Gökyüzünde duruyor. Yani o yorulmuyor diyor, biz de mi yorulmuyoruz diyor yani. Çok yürüdük yani, nereye kadar gideceğiz daha? İstibda var. Tamam mı? Batı, uzak sayıyor. Hatta diyor yani, hatta meta nesri. Nereye kadar yürüyeceğiz ma'an necmi, yıldızla beraber? Filleyli, geceleyin yıldızı takip edip nereye kadar gideceğiz? Ve huve la yesri, o yürümüyor ki ala huffin, huf üzerine yürümüyor, taban üzerine yürümüyor. Kel ibli, deve gibi, deve tabanı gibi tabanı yok. Ve la ala kademin, ayak üzerine de yürümüyor kennas. Deve yoruluyor, deve huf üzerine yürüyor, devenin tabanı var, deve yoruluyor yürümekten. İnsan kadem üzerine yürüyor. Kademi üzerine, insanın ayağı da yoruluyor. İnsan ayakları üzerine yürüyor, yoruluyor. Deve tabanı üzerine gidiyor, o da yoruluyor. Ama bu yıldız, yıldız ne taban üzerine yürüyor, ne ayak üzerine yürüyor. O yorulmadı diye biz de mi yorulmayacağız? Yani? Binaenle felayet abu, yorulmaz yıldız. Mitrena, bizim gibisi. Bizim gibi. Ve mitre metayana, develerimiz gibi ve bizim gibi. O yorulmaz. Biz ve develerimiz yorulduk. Yeter diyor da, yeter. Bırakalım artık yani. Uzak görüyor yani artık. Gitmek zor oluyor diyor. Yıldızla beraber yürüyemeyiz. Nereye kadar gidelim yani? O sabaha kadar duracak orada. Sabaha kadar biz nasıl yürüyelim diyor. Havada duruyor. Ve kâle eyvan, yine Ebu Tayyip söyledi. Vakat esâbethu el humma. Sıtma hastalığı ona vurmuş, sıtma hastalığına yakalanmış. O zaman diyor e bintet dehri, ey sıtma hastalığı, bintet der, sıtma hastalığı, humma, e bintet der, zamanın kızı demek, zamanın kızı yani zamanın hastalığı, sıtma, ey humma hastalığı, indi, benim yanımda olan, e bintet, pardon, e bintet der, ey sıtma hastalığı, indi, benim yanımda vardır. Küllü bintin. Her musibet bende zaten. Her sıkıntı bende. Her türlü sıkıntı var bende. Ey sıtma. Fekeyfe vasalti. Nasıl geldin? Nasıl ulaştın? Enti sen. Minezzihami. Yani bu kadar kalabalığın içerisinde sen de beni nasıl buldun yani? Sen de geldin. Sen de beni yakaladın. Minezzihami. Ziham kalabalık. Tamam. Sen o sınıfa geçip misafirleri gelmeden. Tamam. Hocam bir saniye, birileri gelmişse şeyi değiştireyim. Anlaşıldı. Tamam hocam. Fekeyfe vasalti, nasıl ulaştın enti sen minez zihami. Sen ne dedin, minez zaham mı dedin? Evet. Zaham dedin, ziham, izdiham. Ziham isimli. Getir lüveti. İzdiham manasında. Yani bu kadar izdiham, bu kadar kalabalık içerisinden sen nasıl buldun yani? Sen de bana ulaştın. Ama nasıl buldun yani sen de? Bu kadar kalabalığın içerisinden gelip bana nasıl geldin? Buradaki istifam nedir? Taaccüp. Taaccüp var yani. Taaccüp ediyor yani. Allah Allah. Sen de yani geldin, nasıl buldun, girdin. Zihan bak. Bu kadar kalabalık, bu kadar izdiham, bu kadar sıkışıklık içinde sen de nereden geldin, girdin. Peki tesviye. Ve kâle teâlâ. Sevâun aleyna eva'azte em lem tekum minel va'izîn. Sevâun aleyna. Bizim yanımızda, bizim üzerimize müsavidir. Eva'azte. Sen vaaz ettin. Em ya da lem tekun minel va'izîn. Öğüt verenlerden olmadın. İster öğüt verdin, ister öğüt verenlerden olmadın, fark etmez. Biz yolumuzdan dönmeyiz. Ne yani, müsavi. Tesvi, eşit. Ve kâle teâlâ fehellenâ min şufa'a'e feyeşfe'û lenâ. Fehellenâ min şufa'a'e. Bizim için şefaatçiler var mı? Keşke olsa. Keşke bize şefaat edecek kimseler bulunsa da feyeşfe'û lenâ. Bize şefaat etseler. Burada temenni. Ve kâle teâlâ hel edullüküm alâ ticâretin tüncîküm min azâbin elîm. Hel edüllü. Göstereyim mi? Kime? Küm size. Size delalet edeyim, işaret edeyim, göstereyim mi? Alâ ticâretin. Bir ticareti size göstereyim ki. O ticaret ki tüncîyi kurtaracak küm sizi. Min azâbin elîmin. Elem verici azaptan sizi kurtaracak bir ticareti size göstereyim, öğreteyim, işaret edeyim mi? Ne var? Teşvik. Söyle. Tü'minûne billâhi vel yevmil âhir ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi envâlikum. Peki bahs. Arafte fîmâ medâ. Geçen bölümde öğrendin. El-fâzal istifhâmi. İstifham lafızlarını öğrendin. Ve me'âniyehâ. Ve istifhamın manalarını öğrendin. El-hakikiyyete. Hakiki manasını öğrendin. Ve hüne burada... Hakiki anlamlarını gördün. Talebi tasavvur, talebi tasdik idi. Değil mi? Tasavvuru talep, tasdiki talep. Ya nisbetin olup olmadığı öğrenilir. Vuku veya adem vuku sorulur, sorgulanır. Veyahut da müfret. Tayin istenir bir şeyin. Tayini, halin tayini, zamanın tayini. Değil mi? Kişinin tayini. Ve hüna burada nüridü istiyoruz. Neyi en nübeyyine beyan edelim biz. Kime? Leke sana. Neyi beyan edelim? Enne hâzihil elfâza, şu istifam lafızları, kat tahrucu, bazen çıkarlar. Nereye çıkar? İlâ ma'anin, manaları, yani manaları ifade eder. Öyle manalar ki el uhra, başka şey, uhra, başka manaları. İlâ ma'anin uhra, başka manaları ifade etmek üzere gelir. O manalar ki tüstefâdü, tu'hadü, alınır, elde edilir. Nereden? Mines sıyâkî, kelamın bağlamından, akışından o manalar elde edilir. Tedebber, eyyühe talibu, ey öğrenci, düşün bakalım. Neyi? El emsilete, el mütekaddimete. Sana sunduğumuz misallere bak. Geçen örnekleri bir incele. Tecid. Bulursun el buhturiye, şair buhturiyi görürsün. Fil misalil evveli. Birinci örnekte. La yes'elu an şeyin, bir şeyi sormuyor. Sorgulamıyor. Ve innemâ yuridu. Ancak şair buhturi murad ediyor. Neyi? En yekule. Demek istiyor ki meddehru. Zaman değildir. İlla ancak şiddetün. Zaman bir şiddettir. Ama sür'an. Sür'anuma tenceli. Sür'anı süratlidir, ma tenceli. O şiddetin ortadan kalkması sür'andır. Sür'an, sir'an, ser'an. Üç vecih okunuyor. Tamam. Şiddetlidir yani. Şiddetün bir şiddet ki sür'anı ma tenceli. Onun açılması çabuk. Çabuk açılır, hemen gelir yani. Tamam mı? Açılması hemen olan bir şiddettir. Yani açılır kaybolur gider o şiddet. Ve ma huve o dehir zaman değildir. İlla dıykun. Evet. Bir, o bir zamandır ki ya'kubuhu onu takip eder, izler. Ferac. Ferac. Ne demek? Açılış. Açılma. Rahatlama onu ne yapar? Onun peşine gelir. O ser'ane, sir'ane, sür'ane. O sinin üç harekesi de var da. Gene bir bakalım. Sonu belki feth üzere mebni olabilir yani. Ha, manayı fiil ya. Heyhate gibi de. Sonu feth üzere mebnidir. Bir lügata bakalım onu. Hadi bakalım. Ser'ane, sir'ane, sür'ane. Üç veci var ya. Sür'ane ma, sir'ane ma. Tamam. Ser'ane sür'ane. Fiilden önce ne kadar da çabuk şaşırma ifadesi. Ser'an sür'an. Evet. İlla şiddetün sür'ane ma tenceli. Onun açılması çok süratli. Hemen açılır yani. O kaybolur gider o şiddet. Ser'ane ma tenceli. Ve ma huve illa dıykun ya'kubuhu feracun. Onda da bir ferac, bir çıkış kapısı takip eder o zorlu. Felafzatü hel, hel lafzı fi kelamihi, şair Buhturi'nin kelamındaki hel lafzı innema caet, muhakkak o geldi linnefi. Burada nefi manası ifade etmek için geldi, nefi. Değildir ancak bu. Hel cezaul ihsani illel ihsan gibi. Ma cezaul ihsani illel ihsan. Hel cezaul ihsani illel ihsan. İyiliğin karşılığı ancak nedir? İllel ihsan. O da iyiliktir. La değil buradaki istifamın manası. İstifam gelmiş değildir. Li talebil ilmi. Bir şeyi bilmek, anlamak. Bir şey ki kâne meçhûlen. Meçhul olan bir şeyi bilmeyi istemek için değil. Yani öğrenmek için gelmemiş yani. Ve Ebu Tayyib fil misali sani, ikinci misalde innema yunkiru, inkar ediyor. Alel e'dai, düşmanlara. Düşmanları reddediyor, inkar ediyor. Neyi inkar ediyor? İrtiyabehum, şekkehum yani. Onların şüphe etmesini inkar ediyor. Çirkin görüyor. Fi ula kafur, kafurun yüksekliğinde, şüphe etmeleri, yüceliğinde şüphe etmelerini inkar ediyor. Daha neyi inkar ediyor? Veltimasehum ve aramalarını. Elberahine. Burhanlar, deliller aramalarını. Alâ mâ ketebehullâhu lehu minen nusri. Minen nasri. Nusret. Tamam mı? Minen nasri, yardım. Cenab-ı Allah muzafferiyet, zafer, efendim, kafura yazmasına delil aramalarını inkar ediyor. Çirkin görüyor. Ne delil arıyor? Adam galip zaten. Allah onu galip kılıyor. Vaktassahu bihi. Vaktassahu ve Cenab-ı Allah'ın hususi kılması onu bihi, o yardım ile. Minel ciddis sa'idi. Tamam mı? Minel ciddis sa'idi. O mutlu yardım yani, o galibiyet veriyor ona Cenab-ı Allah. Mutlu bir şekilde galip olacak. Ya bunu Cenab-ı Allah ona ait kılmış. Bunda ne diye şüphe ediyorsunuz da? Efendim, bunda şüphe etmeniz çok yersiz. Böyle bir şüpheye girip de nasıl oluyor da kafurun üstünlüğü için deliller arıyorsunuz? Kafurun üstün olduğu apaçık ortada. Cenab-ı Allah ona büyük zaferler nasip etmiş. Efendim, ona büyük galibiyetlikler vermiş. Değil mi? Evet. Ba'den ra onlar gördükten sonra keyfe nasıl yeteredda efendim yeteredda yuvarlanıyor düşüyor filme hali ki helak olacak yerlere nasıl yuvarlanıyor kim küllü men erade bihi şerran o kafura şer murad eden her bir kimsenin nasıl helak olacak olduğu yerlere yuvarlanıyor bunu görmüşler. Bunu gördükten sonra yani hala nasıl oluyor da onun galibiyeti, onun yüceliğine deliller arıyorlar. Komik. Ve keyfe yusibu nasıl isabet ediyor? Ez zamanu zaman isabet ettiriyor. Efendim. Değil mi? Zaman nasıl isabet ettiriyor? Küllemen nevalehu, küllemen her bir kimseye ki küllemen her bir kimseye ki neva niyet etti lehu ona süven bir kötülük yapmaya niyet ettiği zamanda da zaman nasıl onlara musibet veriyor. Bela veriyor yani. Yani hiç kimse kafirden kurtulamıyor. Kafirde çünkü Cenab-ı Allah ona mutlu, sonu mutlu olan bir güç vermiş ona. Cid vermiş ona. Güç vermiş ona. Nasip vermiş ona. O yücelmiş. Hala da onun düşmanları, onun fazileti, onun üstünlüğüne nasıl delil arıyorlar ki diyor yani. Hayır. Delil aranır mı? Kabul edin adamı diyor. Yani. Anlaşıldı. Fel istifam buradaki istifam da fil beyti la yufidu mana hiçbir mana ifade etmez sivel inkar. İnkarın dışında başka bir mana ifade etmiyor. La yufidu ifade etmez manen hiçbir mana ifade etmez. Neden başka? Sivel inkari. İnkardan başka bir mana çirkin görüyor yani. Tamam Ebu Teyb. Nasıl onun yani üstünlüğüne delil ararsınız ki Allah onu üstün kılmış. Allah onu hususi kılmış. Allah onu temiz etmiş, herkesten ayırmış. Ona mutlu bir güç vermiş. Onu saadete eriştirecek bir güç vermiş Allah ona. Zaman onun düşmanlarına her türlü şerri nasip ediyor. Tamam. Vel buhturi fil misali salis. Üçüncü örnekte buhturi. İnnemâ yuridu murad ediyor en yahmile sevk etmeyi. El memduha medhedileni sevk etmeyi istiyor. En yahmile el memduha memduhunu sevk etmek istiyor. Alel ikrari ikrar etmesine. Bima iddiahu lehu. Buhturi ona iddia ettiği bir şey var. Onun hakkında savunduğu bir şey var. Onu ona ikrar ettirmek istiyor. Diyor ki sen değil misin onların cömertlik bakımından en çok olanı? Sen değil misin onların cisim bakımından en güçlü olanı? Sen değil misin kılıcı en güçlü, en keskin olanı? Yani diyor, he benim. Takrir. Anlaşıldı? Nedir o? Efendim, iddia ettiği şey nedir? Minel fevki ala bakiyetil hulefai. Diğer halifeler üzerine üstünlüğü, filcudi cömertlikte. Ve vesbatil cismi, cisminin genişliği ve şecaati, cesaretinin genişliği. Ve leyse men, ve leyse değil men kasedehu en yes'ele. Yani ve leyse min kastihi. Ve leyse min kastihi. O buhturinin kastı değildir en yes'ele. Sormak değil, yani ona sormuyor. Memduha ne yapmak istiyor? İkrar ettirmek istiyor, onaylatmak istiyor yani. Öyleyse fel istifhamu fi kelamihi. Onun kelamındaki istifham ne içindir? Littakriri takrir içindir. Onaylatmak için. Ve şairu fil misali rabi'i dördüncü örnekte şair yelumu levme diyor. Kimi? Muhatabihi. Muhataplarını levme diyor. Kınıyor. Ala temadihim fi şikaki. İhtilafta süre gelip devam etmeleri üzerine. Ve istimrarihim sürekli bir şekilde olmaları. Fittehazuli ve tenafuri. Birbirinden nefretleşmek ve rezil rüsvai duruma düşmek bunda kalmalarından dolayı onları ne yapıyor? Levme diyor, kınıyor. Diyor ki ilamel hulfu nereye bu ihtilaf beyneküm aranızdaki ilama nereye nereye bu ihtilaf ve hâzic vaccet ve hâzic vaccetü bu kavga bu gürültü alama neden dolayı yani niye böyle bir kavga gürültü var? Anlaşıldı. Ve yakra'uhum ve onları ne yapıyor? Kulaklarını çınlatıyor. Onları ikaz ediyor, kulaklarını çınlatıyor. Alâ guluvvihim fissahabi ve vacici. Gürültü çıkartmakta, bağırmakta, çağırmakta aşırı olmaları üzerine de onların kulaklarını çınlatıyor. Fehve, o şair, kadı. Evet, kadı harace bi edatil istifam. İşte burada istifam edatını çıkartmış. An ma'naha el asli. Aslı manasını çıkartmıştır. Nereye? İle tevbihi ve takri'i. Onları azarlamaya ve onların kulaklarını çınlatmaya çıkartmış yani. Onları ne yapıyor? Azarlıyor yani. Nereye kadar kardeşim? Nereye kadar yani? Bu kavga, gürültü nereye? Ne kadar daha sürecek? Ve Ebu Tayyib fil misalil hamisi 5. örnekte yaksidu kastediyor ile ta'zimi vel iclali yüceltmeyi, büyütmeyi kastediyor. Neyle yapıyor bunu? Bilharimah. O şeyi ortaya koyuyor ki kâne oldu lil mertiyyi. Ağıt yakılan kimse için olmuş. Eyyâme hayati yaşadığı hayatta, günlerde olmuş. Neden? Min sıfatı siyadeti, egemenlik sıfatı varmış, önderlik. Ve şecaati vel kerami, cömertliği, cesurluğu. Bu sıfatlarını ne yapıyor? Ortaya çıkartıyor. Sen cesaretli adam idin, egemendin. Efendim, panayırlara önderlik edendin, ordulara başkanlık edendin, gece baskınlar yaparak düşmanları kaçırandın, misafirlerine ikramda, izzette bulunandın. E kim kaldı şimdi senden? Kim var? Vel kerami. Ma'a ma fi zalike ve burada ne vardır? Min izhari tahassuri ve tefeccu'i. Onu kaybettikten dolayı üzüntünün ve özlemin ortaya çıkarılması da var aynı zamanda burada. Emma fil misari sadisi 6. örnekte haydu yehcu hicvediyor, kötülüyor Ebu Tayyip kafuran kafir. Fe innehu çünkü o şair yankusu onu naks ediyor. Onu tenkıs ediyor. Yunakkisuhu yankusuhu. Onu tenkıs ediyor. Şanını yüce eksiltiyor yani. Tamam mı? Ve ya'midu ve kastediyor ila tahkirihi. Onu tahkir etmek. Vel habdi min kerameti. Onun ikramlarını düşük göstermek. Onu basitleştirmek istiyor yani. Sen yani acamatçının kölesi. Sen ancak kan şişesini bilirsin, neşteri bilirsin. Onlar nerede? Onları söyle. Ve ila tedabberte. Eyyüet talibu. Ey talebe. Düşündüğün zaman. Bakiyetel emsileti, geri kalan örnekleri vecette bulursun edevatil istifham. İstifham edatlarını bulursun. Kad haraca çıkmışlar an maaniha el asliyeti. Asıl manalarından çıkmış. İlel istibdai. İstibda manasındadır. Uzak sayma. Hatta me nahnu nusari necme fil zulemi. Ve ma surahu ala khuffin ve la kademi. Hatta me nereye kadar nahnu nusari takip edeceğiz gideceğiz en necme yıldızla fil zulem karanlıklarda. Ve ma surahu onun yürümesi değil ki ala khuffin deve gibi tabanı üzerine ve la kademi insan gibi ayağı üzerine yürümesi yok. Tamam ve ma surahu onun yürümesi değil ala khuffin deve tabanı gibi taban üzerine yürümüyor. Vel akademi insan gibi ayak üzerine yürümüyor. Dolayısıyla o yorulmuyor. Biz onun gibi değiliz. Develerimiz onun gibi değil. Yorulduk yani. O nereye kadar gidebiliyor? Çok uzak. Tamam mı? Daha devam edemiyoruz diyor yani. Peki. Ve taaccubi. Taaccub manasında. Taaccubun örneğini de gördün. Ebinted deri indi küllü bintin. Ey sıtma hastalığı, bütün musibet bendeyken fe keyfe vasalti enti minezzihami, o kadar izdihamın içinde nasıl geçtin geldin buraya? Hayret. Başka? Ve tesviyeti, tesviye manasındadır. Tesviye nerede? Sevabun aleyna. Sevabun aleyna ev'alı temlem filmini bağlayın. Tamam. Ve temenni ve teşvik alet tertip. Sıra üzerine git diyor. Temenni fe ellena min şu ve feyeşbu'lina. Hel edullikum aletin tünciyikum min azabin elim. Teşvik. Bu da teşvik. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Ne muzeşleri yapın, yarın dinleyelim. Tamam hocam. Hadi bakalım.